إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، إنه قد فاز المتقون. أيها المؤمنون الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. زنقوني نكوسينكم شاء الله سبحانه وتعالى فموجة نكوسي نفسيانك كتكهيلو كونكم شاء الله جل وعلا جوك فولكم ونادام كتكميش دنيا نميش آخر. إن للمتقين مفازا. الله سبحانه وتعالى أنا وبشرية كفول ولنكم شاء الله سبحانه وتعالى. وتكوف وإسلام الإمام البخاري وإمام مسلم ومفكي حديثي كتك صحيح زاو صحيح بخاري وصحيح مسلم حديثي يا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنا سيما أمسيما متومي صلى الله عليه وسلم: ثلاث mambo matatu, man kunna fihi, yule ambaye atasifika na sifa hizo tatu au sifa za hayo mambo matatu, akasifika kwa sifa hizo, wajada bihinna halawata al-iman, basi atapata kwa sababu ya hizo sifa, atapata ladha ya iman. Jambo la kwanza akasema: an yakuna Allahu wa rasuluhu, ni kuwa Allah na mtume wake, ahabba ilayhi mimma siwahuma, ndio wanaopendeza zaidi kwake kuliko wasiokuwa hao. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili akasema: wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, na ampende mtu ampende isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu akasema: wa an yakraha, na atukie, an yauda fil kufur, kurudi katika kufur, kama alikuwa amesilimu achukie kurudi kwenye kufur, au amezaliwa katika Uislamu achukie kuingia kwenye mambo ya kufur, kama baada idh anqadhahu Allahu minhu, baada ya Allah kumnusuru na kumtoa kwenye hayo mambo ya kufur, achukie kurudi tena, kama ya kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, kama vile anavyochukia kutupwa kwenye moto. Lau kama atapewa khiari kurudi kwenye mambo ya kufur na kutupwa kwenye moto, basi hawezi kurejea yale, bali atakuwa tayari kutupwa kwenye moto, lakini si kurudi kwenye mambo ya kufur. Hadithi kama tulivyosema ameipokea Imam Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao. Ndugu zangu wa Kiislamu, hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja mambo matatu ambayo ni sababu ya mtu kupata ladha ya imani. Ma hiya halawatul imani, ni nini hiyo ladha ya imani, ni kitu gani? Ahlul ilmi wanasema halawatul imani inshirahu sadri, ni kule kukunjuka kwa kifua katika mambo ya kheri, katika mambo ya ibada, ukakuta kifua chako ni chenye kukunjuka, si chenye huzuni wala kukerekwa wala dhiki katika mambo ya taa, katika mambo ya kheri, bali inshirahu sadri, kifua kukunjuka, wa raghbatun fil khairi, na kujikuta una raghaba katika mambo ya kheri, wa hubbu li ahlihi, na kuwapenda wale watu wake, watu wa kheri. Unakuta katika kifua chako unakuta ni mtu ambaye unawapenda watu wa kheri, unayapenda mambo ya kheri, na kifua kinakuwa ni chenye inshirah, yani kina nashati na uchangamfu, wala hakuna hali ya kukelekwa wala hali ya huzuni, hali ile hali ya chuki katika mambo ya kheri, bali unajikuta ni mtu ambaye unapata ile istilzah, unapata ladha katika taa, katika mambo ya kheri. Hiyo ndio ladha ya iman, kama alivyoeleza Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharhi ya Riyadu Salihin, wakati akiisherehesha hii hadithi akataja haya mambo matatu, kwamba ladha ya imani ni kule kukunjuka kifua na kuwa na raghaba katika mambo ya kheri na kuwapenda watu wa kheri. Wengine katika ahlul ilmi wakasema halawatul iman istilzadu ta'at, ni kule kupata ladha katika taa. Kadhalika maana kama hii ameitaja al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika sharhi ya Riyad, katika sharhi ya Sahih Muslim, wakati akisherehesha Sahih Muslim, wakati wa sharhi ya hii hadithi akataja maana ya ladha ya iman ni kule kusikia ladha na kukunjuka kifua katika taa, katika ibada. Hili jambo ni jambo muhimu mno, kwa sababu yule atakayekuwa anapata kero katika toa ni wepesi kukatika na kutodumu na kutokuwa na istikama katika hiyo toa. Yeyote ambaye atakuwa yupo katika ibada, yupo katika dini, lakini anapata kero, anakerekwa, kifua kinapata dhiki, hana ukunjufu wa moyo wala ladha katika taa, ni wepesi kukatika katika taa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi tumwabudu mpaka umauti, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudu mola wako mpaka kitakapokujia kifo. Sasa kudumu katika taa, kudumu katika ibadat, inategemea ile hali ambayo mtu anakuwa nayo katika moyo. Kwa hiyo ili upate ladha ya iman ambayo itakufanya wewe uweze kuwa na mudawama katika taa, uweze kudumu katika ibada, jambo la kwanza ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanapendeza zaidi kwako kuliko wasiokuwa hao. Na ladha ya iman, wale ambao waliipata kwa kukusanya hizi sifa, tunaona kwamba katika mambo ya taa pindi yanapowapita, tena kwa sababu za kisheria, basi utakuta ni watu wenye huzuni. Yaani mtu anapitwa na jambo la ibada kwa katika hali ya udhuru wa kisheria, lakini anapatwa na huzuni, majanzi, kwa kupitwa na ile ibada, kwa sababu ya ladha waliokuwa nayo katika taa, katika khairat. Mfano katika vita vya Tabuk, ukisoma vitabu vya tarehe kadhalika, kutubu tafsiri, vitabu vya tafsiri katika tafsiri ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Katika tafsiri ya kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala wanaeleza kwamba hii aya inawahusu wale watu ambao katika vita vya Tabuk walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama awape msaada wa masurufu ya safari, hawana kitu na wao wanahitaji kwenda. Mtume sallallahu alaihi wasallama akawaambia hana cha kuwasaidia, kwa hiyo wakarejea kwa sababu hawana cha kuenda katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala katika jihadi ya kisheria, hawana cha kutoa ili waende, wakarejea hali ya kuwa macho yao yanatokwa na machozi kwa huzuni kwa sababu hawana cha kutoa na wao wakaenda. Sasa huyu ana udhuru wa kisheria kwa sababu hana, lakini kutokana na ladha waliokuwa nayo katika taa, katika ibada wanalia. Allah subhanahu wa ta'ala akataja tukio lao, tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun, wakarejea hali ya kuwa macho yao yanatokwa na machozi kwa huzuni. Nini tatizo? Hawana cha kutoa. Je, wanapata dhambi? La, lakini nini kinachowafanya walie? Kwa sababu ladha ya imani, inshirahu sadri fi ta'at wa raghabatun fil khairi wa hubbun li ahli, hii ndio iliyowapelekea wao. Na tunapotaja ndugu zangu ni jihadi, lazima tutoe tanbihi, kwa sababu watu wanadhani panapotajwa jihadi katika Qur'an au katika sunna au katika vitabu vya ahlul ilmi, wanadhani hizi za kina alishababi, boko haramu, al-Qaeda na wengineo katika vikundi vya kikhawari. Hii sio jihadi, hii ni fasadi. Hawa wanafanya fasadi katika ardhi, yufsiduna wala yuslihun, hawa wanaharibu wala watengenezi. Wayadhuruna ahla al-islam wala yanfa'unahum, na wanawadhuru waislam wala hawawanufaishi. Kwa hiyo hazikusudiwi hizi jihadi za alshababi na mfano wao, kwa sababu hizi sio jihadi. Kwenye Qur'ani inapotajwa jihadi ni jihadi ya kisheria, ile aliyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kadhalika unapokuta katika hadithi, unapokuta katika vitabu vya ahlul ilmu wakitaja jihadi, hawakusudii hizi ambazo zinazoendelea katika ardhi hivi sasa. Kwa hiyo mahali shahidi kwamba watu hawa walikosa kwenda katika jambo la ibada ambalo ndani yake kuna kuikosa nafsi, kuna kumwaga damu, kuna kukosa viungo, na wameshindwa kwenda kwa udhuru wa kisheria, lakini walikuwa wakilia kwa huzuni. Lakini ladha ya imani inapokosekana, mtu anaweza akapitwa na jambo la ibada kwa uzembe, lakini bado asijisikie huzuni wala bali akajisikia sawa tu, kwa sababu ya kukosekana halawatul iman, ladha ya imani. Kwa hiyo si jambo dogo, ni jambo kubwa. Lazima kila mmoja afanye juhudi kukusanya hizi sifa tatu ili apate ladha ya imani ambayo itamsaidia yeye kudumu katika faa, kudumu katika ibadat, kudumu katika mambo ya heri. Kwa hiyo jambo la kwanza, awe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanapendeza zaidi kwake kuliko wasiokuwa hao. Kumpenda Allah na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala si maneno. Kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala laha alama au alamat. Kumpenda Allah kuna alama zinazoonesha kwamba huyu kweli anampenda Allah, na alama ya kumpenda Allah ta'atu, kumtii. Innal muhibba liman yuhibbu muti', mpenzi kwa anayempenda anakuwa mtiifu. Kwa hiyo haiwezekani unadai kumpenda Allah na unamuasi usiku na mchana. Kwa hiyo kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, tekeleza amri zake, tekeleza yale mawajibisho yake, hii ni alama ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na alama ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, ittiba'u sunnati, ni kufuata sunna zake. Haiwezekani unadai kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ili hali maisha yako unawaiga wengine kinyume cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika ibadati unazusha bid'a, katika mambo ya muamalat, katika mambo ya akhlaq, tabia. Badala ya kuiga tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaiga tabia za wanamuziki, unaiga tabia za watu wa ajabu ajabu, alafu huku unadai wewe ni kipenzi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali inawezekana ukawa unakesha katika maulidi ili hali maisha yako ni maisha ya wasanii, maisha ya wanamuziki, maisha ya watu wa tamthilia, alafu huku unadai kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ni uongo. Alama ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufuata sunna zake. Unaona watu ambao wanawapenda wanamuziki, utakuta mpaka kunyoa ananyoa kama mwanamuziki huyo amempenda, mpaka mavazi kuonesha kwamba yeye anampenda fulani. Sasa vipi wewe unadai kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ili hali ya uvai kama alivyofundisha yeye? Akhlaki zako tofauti na yeye, au nyoi kama alivyokuwa akinyoa yeye au alivyofundisha yeye? Namna gani watu wanyoe? Kwa hiyo lazima kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio alama ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hilo ni jambo la kwanza, awe Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanapendeza zaidi kwa mtu huyo kuliko wasiokuwa hao. La pili, wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, ampende mtu ampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah. Yaani wewe huwa unawapenda watu kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya karaba, kwa sababu ya ujamaa, au kwa sababu ya kabila, au kwa sababu ya mji, tunatoka mji mmoja. La, bali kumpenda kwako ni kwa ajili ya Allah. Kule kushikamana kwake na dini ndio sababu ya wewe kumpenda. Na alama ya kumpenda mtu kwa ajili ya Allah ni kuwa sababu ya kumpenda kwako si chochote katika mambo ya kidunia, si biashara, si kabila, si mali aliyokuwa nayo, bali kumpenda kwako ni kwa sababu ya dini. Kule kushikamana kwake na taa ndio kilichokupelekea wewe kumpenda. Na alama yake mapenzi haya yazidi kadri anavyozidi katika taa, kadri anavyozidi kushikamana na ibadati, anavyoshikamana na dini, ndivyo mapenzi yako yanavyozidi, na yapungue kwa kadri anavyopungua katika taa. Hii ndiko ndio kipimo cha kupima kwamba wewe unampenda huyu kwa ajili ya Allah. Si unadai unampenda mtu kwa ajili ya Allah lakini anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, mapenzi yako yako pale pale asilimia mia, hayapungui kwa sababu ya maasiya, wala hayaongezeki kwa sababu ya taa. Haumpendi kwa ajili ya Allah, ni muongo. Kwa sababu kumpenda mtu kwa ajili ya Allah, kadri atakavyokuwa yuko sawasawa katika imani yake, katika dini yake, ndivyo mapenzi yako yanavyokuwa yanaongezeka kwake, kwa sababu sababu ya kumpenda ni jambo hilo. Na kadri anavyokuwa mbali na jambo hili, anavyoshuka katika jambo hili, ndivyo ambavyo mapenzi yako yanashuka kwake, yanapungua kwake, kwa sababu ulimpenda kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo jambo la pili ni watu kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili upate ladha ya imani. Umpende mtu kwa ajili ya Allah, na jambo hili lina ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi al-Qudsi aliyopokea al-Imam Malik katika Muwatta, kadhalika Imam Ahmad katika Musnad. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wajabati mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamepatikana mapenzi yangu kwa wale wenye kupendana kwa ajili yangu. Watu watakapopendana kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya imani, kwa ajili ya dini, basi yatapatikana kwa watu hao mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akulu ma tasma'un wa sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد تزنقوني جبل تاتم تم صلى الله عليه وسلم كثيما وأن يكره أن يعود في الكفر ناتوكي كرودي كتك كفر كما لكوامتو أمبايا أمسلم بس أتوكي kurudi kwenye kufuru. Na kama ikiwa mtu ambaye amezaliwa katika Uislamu, basi achukie kuingia katika mambo ya kufuru. Baada iza anqadhahu Allahu minhu, baada ya Allah kumuokoa na kumtoa katika mambo hayo, achukie kama yakrahu an yukdhafa finnar, kama vile anavyochukia kutupa kwenye moto. Ibn Uthaymeen akatoa mfano, yani achukie kurudi kwenye kufuru baada ya Allah kumuokoa kumtoa katika hayo, kama anavyochukia kutupa kwenye moto. Yani lau kama atapewa achague au akahiarishwa baina ya kufuru na kutupwa kwenye moto, basi yeye atakuwa tayari kutupwa kwenye moto, lakini si kufanya mambo ya kufuru. Achukie kufuru kiasi hicho ndio atapata ladha ya imani. Sasa ikiwa mtu imma ametoka katika ukafiri akaslimu, lakini hachukii kule kurudi kule, basi anakuwa yuko kwenye ukingo wa kuangamia, kwa sababu kitendo chake cha kutochukia kule ambapo alikokuwa anaweza akarejea muda wowote, bali inaweza isiwe hata na thamani kule kusilimu kwake, kama yeye anaona kule alikokuwa hakuna tatizo, bali anakuwa na ile hamu ya kuyarejea yale aliyokuwa akiyafanya katika hali ya kufu wakati akiwa si Muislamu. Na kama mtu amezaliwa katika Uislamu, basi achukie kuingia katika mambo ya kufu kama anavyochukia kutupwa katika moto. Ikiwa mtu hatochukia kiasi hichi kuyaingia mambo ya kufuru, anaweza akayatenda. Anaweza akatenda mambo ya kufuru. Kwa hiyo hawezi akapata ladha ili hali yeye achukii kuyatenda mambo ya kufuru. Hawezi kupata ladha ya imani. Bali atakuwa anapata kero kuwa katika imani, kwa sababu kuna mambo ambayo yeye anayahitaji kuyafanya. Kwa hiyo huku kwenye imani atakuwa anapata dhiki. Kwenye mambo ya shiriki anatamani, anaona labda huu maskini niliokuwa nao kwa sababu ya hii dini, au anaweza akaona huu tajiri niliokuwa nao kama si mambo haya utanitoka, naweza nikafilisika. Kwa hiyo unamkuta yuko kwenye imani, lakini anapata hali ya dhiki, hasikii ile ladha. Lakini atakapochukia kurudi kwenye yale mambo ya kufuru, mambo ya shiriki, kadhalika kuna bid'a ambazo zingine zinamtoa mtu katika imani, bid'atun mukaththira, bid'a ambazo zinamtia mtu katika ukafiri. Kwa hiyo ikiwa yeye hakuichukia hayo, hawezi kupata ladha katika imani. Ili apate ladha, lazima akusanye hizi sifa tatu kiukamilifu. Na ya tatu, achukie kurudi kwenye kufuru baada iz anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa finnar. Wanafiki walikuwa wakitekeleza ibadati, lakini walikuwa katika hali ile ya chuki, hawasikii furaha wala hawapati mapenzi wala kukunjuka vifua vyao katika taa, katika ibada, bali wao walikuwa kinyume chake. Wanaswali, wanatoa sadaka, lakini katika hali ya chuki, kwa sababu wao wamekosa imani sahihi, hawakuwa na imani ya kweli. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yaatuna as-salata illa wa hum kusala, wala hawaendi katika swala isipokuwa katika hali ya uvivu. Kwa nini apate uvivu ili hali anatarajia thawabu, anatarajia malipo mbele ya Allah, anatarajia pepo? Yeye hayo hana anachokiamini katika hayo. Kwa hiyo anakwenda katika swala, anaswali, lakini wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun, wala hawatoi sadaka isipokuwa katika hali ya kuchukia. Anatoa anaona ndio amepoteza, kwa sababu yeye atarajii akhira, hana imani na hayo maisha ya akhira. Lakini sadaka anatoa, kuswali anaswali, lakini kwenye moyo Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hali walizokuwa nazo. Wewe ukimuona nje unamuona anatii, lakini ndani hali yake iko hivyo, ni mtu ambaye hana furaha, bali anapata kero, anapata dhiki, ili hali anatekeleza jambo la ibada kwa sababu ya kukosa imani. Kwa hiyo wewe unatakiwa uchukie kurudi kwenye mambo ya ovyo, mambo ya kufuru. Kama mtu alisilimu achukie kurudi katika yale ambayo alikuwa nayo kabla ya Uislamu. Na kama Allah Subhanahu wa Ta'ala amemneemesha mtu akazaliwa kutoka katika viungo vya Waislamu akawa ni Muislamu, basi achukie kwenda katika mambo ya kufuru baada ya Allah kumnusuru akawa si mwenye kuwa katika mambo hayo, achukie kama vile anavyochukia kutupwa kwenye moto. Yaani lau kama ataambiwa kuyetenda mambo ya kufuru na kutupwa katika moto, atangiari kutupwa kwenye moto na wala si kuingia katika mambo ya kufuru, akamkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala katika moyo wake. Hayuko tayari katika hilo. Kiasi hiki cha kuchukia kufuru, kiasi hiki ndio jambo la tatu ambalo litasababisha mtu apate ladha ya imani, ladha ambayo itamfanya yeye kusikia ukujufu wa moyo katika taa, apate ladha katika ibadati, na iondoke dhiki na kero na huzuni endapo anatekeleza mambo ya taa, bali yeye anakuwa ni mtu ambaye ana ukujufu na uchangamfu katika nafsi yake au katika moyo wake. Ndugu zangu wa Kiislamu, mambo haya ni mambo muhimu mno ambayo kila mmoja anatakiwa ajipekue. Je, amesifikana na hizi sifa? Kama anazo walillahi alhamdu, kama hauna basi fanya juhudi ya kuzitafuta, na kama unazo basi zihifadhi na zilinde, kwa sababu ni jambo muhimu kabisa. Tumeona faida ya ladha ya imani, namna gani wema waliotangulia walizokuwa katika taa, na namna wanavyopitwa na mambo ya kheri kwa udhuru aadhari za kisheria, namna gani walikuwa. Lakini sisi kwa kukosa hizi sifa tunapitwa na mambo ya ibada, tena kwa uzembe, lakini tunakuwa katika hali ya kawaida. Mtu anapitwa na jambo la ibada, hali ya udhuru, lakini analia kwa huzuni. Sisi tunapitwa na mambo ya ibada, mambo ya wajibu, kwa uzembe, alafu kufu kawaida kabisa. Tunapitwa na swala za jamaa, haisi chochote. Wakati mwingine mtu anaweza kupitwa na swala kabisa na haisi chochote, haoni kumba kuna lolote, lakini biashara yake atakapopata hasara katika biashara atakuwa ni mtu mwenye huzuni. Wakati mwingine mpaka homa inapanda. Kisa nini? Amepata hasara katika nyanya zake. Kwa hiyo lazima tufanye juhudi ya kuzitafuta hizi sifa. Tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kukusanya hizi sifa tatu. Tumba Allah Subhanahu wa Ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arna al-haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arna al-batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.